Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie dziś uroczyste obchody 200-lecia istnienia tutejszej archidiecezji. Możemy liczyć nie tylko na poparcie Węgier, mówi marszałek Sejmu. O artykule 7 unijnego traktatu wobec Polski rozmawiali przewodniczący parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Nauczyciel ze szkoły średniej w Londynie planował stworzenie armii dzieci dżihadu. Dziś uroczyste obchody 200-lecia warszawskiej archidiecezji. Jako diecezja została powołana przez papieża Piusa VI w 1798 roku. Kardynał Kazimierz Nycz mówi o ogromnych zasługach archidiecezji w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Chciałbym przede wszystkim, żeby Kościół, żeby każda jego parafia, każda wspólnota była otwarta dla wszystkich. Żeby Kościół był dla wszystkich. Kościół w Polsce, Kościół warszawski. I żeby potrafił łączyć. Sługa jednania urasta dzisiaj do bardzo ważnej misji Kościoła. Kościół nie może być po żadnej stronie. Kościół musi być po stronie tej prawdy, którą jest Chrystus. Najważniejszym punktem obchodów 200-lecia archidiecezji warszawskiej będzie msza pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela. Modlitwa rozpocznie się za 2 godziny. O artykule 7 unijnego traktatu wdrożonym przez Komisję Europejską wobec Polski rozmawiali w Budapeszcie przewodniczący parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Poparcie dla Polski ponownie zadeklarowały Węgry. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przekonywał jednak, że nasz kraj może liczyć nie tylko na poparcie Węgier. Wiemy już, że Parlament Litwy taką decyzję podjął. Mam nadzieję, że inne państwa również takie decyzje będą podejmowały. O to zabiegamy. Czekamy na wyniki wyborów także i we Włoszech. Wiemy, że tam sytuacja może również zmienić się. Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu artykułu 7 w związku ze zmianami w sądownictwie w Polsce. Zdaniem komisji częściowo są one niekonstytucyjne. To pierwszy krok do wdrożenia sankcji wobec Polski i ograniczenia praw jako członka Rady Europejskiej. Decyzje w tej sprawie muszą jednak podjąć jednomyślnie wszyscy przywódcy państw europejskich. W serwisie Trójki kolejne informacje. Trwają poszukiwania 19-letniego studenta Uniwersytetu w Mount Pleasant w stanie Michigan. Na terenie kampusu miał on zastrzelić swoich rodziców, którzy przyjechali go zabrać na tygodniowe ferie. Policja opublikowała zdjęcie, ostrzegając, że młody mężczyzna jest uzbrojony i niebezpieczny. Do tej tragedii doszło 2 tygodnie po strzelaninie w liceum w Parkland na Florydzie, gdzie zginęło 17 osób. Sprawcą masakry był 19-letni uczeń tej szkoły. Z kolei nauczyciel ze szkoły średniej w Londynie, skazany za przygotowywanie ataków terrorystycznych, planował stworzenie armii dzieci dżihadu. Radykalizował uczniów i przygotowywał ich do przeprowadzenia zamachów w Wielkiej Brytanii. W czasie, gdy pracował w szkole, był wysoko oceniany, a inspektorzy Urzędu do Spraw Standardów Edukacji chwalili jego silne poczucie wspólnoty, harmonii i szacunku, informuje portal Telegraph CO UK. Szef Departamentu do Spraw Zwalczania Terroryzmu londyńskiej policji powiedział, że mężczyzna radykalizował dzieci w wieku od 11 do 14 lat. Zwrócił na siebie uwagę w kwietniu 2016 roku. Został zatrzymany na lotnisku, gdy próbował wsiąść do samolotu do Turcji. To był serwis Trójki. I pora na sport. Mateusz Fusiarz. Trwa kolejny piłkarski weekend, ale tym razem wyjątkowo obfity w mecze przez wielkie M. W Hiszpanii dojdzie do starcia FC Barcelony z Atletico Madryt, a w Premier League Chelsea spróbuje zatrzymać rozpędzony Manchester City. To dopiero w niedzielę, ale dzisiaj także jest w czym wybierać. We Włoszech starcia Lazio z Juventusem i Romy z Napoli, a w Niemczech RB Lipsk zagra z Borussią Dortmund. W Ekstraklasie także nie zwalniamy tempa. Na początek o 15.30 pojedynek outsiderów, drużyn, które w 2018 roku jeszcze nie wygrały. Śląsk Wrocław zagra z Sandecją Nowy Sącz. Trener Śląska Tadeusz Pawłowski nie chce już rozpamiętywać przegranego meczu z Lechem Poznań, w którym jego zespół stracił dość kontrowersyjnego gola w ostatniej minucie. Każdy mecz jest ważny, bo ten punkt w Lechu byłby też fajnym rezultatem. W tej chwili już tylko koncentracja, już ja bym nie wracał do Poznania. Trzeba się skoncentrować na Sandecji, trzeba wygrać mecz i wtedy będziemy mogli pracować spokojnie dalej. Śląsk i Sandecja powalczą dzisiaj o pierwsze zwycięstwo, a nasi lekkoatleci walczą o pierwsze medale. Na razie podczas halowych mistrzostw świata żadnemu z Polaków nie udało się stanąć na podium. Wczoraj liczyliśmy na Paulinę Gubę w pchnięciu kulą, ale była piąta. No spaliłam jedno dalekie pchnięcie, może to nie było 19, ale może dałoby mi tą czwórkę, ale nie będę płakała, jestem zadowolona. Ten konkurs był tak dziwny, wszystko działo się tak szybko, to 30 sekund, 3 pchnięcia, później masz jedno i to jest takie skakanie tak naprawdę, ale będzie okej. W finale na 800 metrów pobiegnie dziś Adam Kszczot, a na 400 metrów Justyna Święty. W półfinale na 60 metrów przez płotki wystartuje Karolina Kołeczek. Oprócz biegaczy o medale powalczą polscy kulomioci Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk. Dzisiaj także skoki narciarskie i kolarstwo.

dwóch lat przy kompletnie pustej sali. Widocznie posłowie woleli w pobliskim barze przy sali plenarnej o dźwięcznej nazwie Mickey Mouse, czyli Myszka Miki, wypić miało drinka, niż uradować się temat Polski. A to jest debata numer 9, to jest opera mydlana, tak naprawdę. Żadne argumenty czy fakty nie padły ze strony pana Timmermansa, no, który jako człowiek lewicy pewnie ma dużą pretensję do polskich wyborców, że jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie ma lewicy w parlamencie, no ale trzeba uszanować wolę polskich wyborców. A w czwartek wybraliśmy również nowego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, pana profesora Krasnodębskiego. Ciekawa sprawa, ponieważ gdyby rzeczywiście politycy, liderzy poszczególnych frakcji, którzy obiecywali wcześniej poparcie dla polskiego kandydata, no, dotrzymali słowa, to profesor Krasnodębski otrzymałby około 700 głosów, a tak otrzymał niespełna 300. Być może liderzy dotrzymali słowa, ale reszta, nie wszyscy z tej reszty poza liderami dotrzymali słowa. Tylko że liderzy obiecują w imieniu grup politycznych, a to oznacza, że ale jednak... też nie trzymają grup za ręce. To znaczy, że jednak pewna propaganda, którą politycy Platformy rozsiewali, różne fake newsy o panu profesorze Krasnodębskim, to rzeczywiście podawali dziennikarze, korespondenci z Brukseli informacje na ten temat. No to jednak po raz kolejny okazało się, że tak naprawdę politycy Platformy, czy część polityków Platformy, jak zwał, tak zwał, wykonała dużą pracę przeciwko polskiemu kandydatowi. Właśnie powinien być teraz Rafał Grubicki, ale będzie był happy end. Cieszymy się z tego wyboru i myślę, że profesor Krasnodębski będzie dobrym przewodniczącym Europarlamentu. Przypominam prośbę, żeby było krótko, niezupełnie sprostał jej Ryszard Czarnecki. Krótki komentarz. Ale w dodatku było nie na temat. No właśnie, to jeszcze bym mogła w ramach nie na temat zapytać, czy pan za Adel głosował w głosowaniu próbnym? Głosowałem za Adel. A, dobrze. Tak, i wygrała. Pan też? Pan też za Adel? Też, dobrze. Była pierwsza na liście. Jakie znaczenie mają te głosowania? O debacie kolejnej, niestety debacie w Parlamencie Europejskim na temat praworządności w Polsce i o głosowaniu odwołującym się do artykułu 7 traktatu, który w konsekwencji prowadzi do sankcji. Ale powiedzmy tak istotne rzeczy. To głosowanie tak naprawdę nie ma wpływu, nie miało wpływu na to, czy sankcje będą, czy nie. W postaci odebrania głosu w Radzie Polsce. No, w konsekwencji też dalej możemy sobie wyobrazić sankcje odzwierciedlone w budżecie najbliższym dla Polski, ale i też sankcje, które obserwujemy na dzisiaj tak naprawdę w bieżących decyzjach podejmowanych w instytucjach Unii Europejskiej. Od chociażby służba zewnętrzna, tam nie ma żadnego niestety Polaka, bo byli kandydaci nawet godni. I powiem tak, to nie od głosowania zależy, czy te sankcje będą, czy nie, tylko od działań, decyzji podejmowanych przez większość parlamentarną, przez rząd w Polsce, w Warszawie. Jasne, czyli to jak głosował polscy posłowie nie ma znaczenia, czy ma jedno, według pana? Tak naprawdę miało drugorzędne znaczenie. Najistotniejsze jest to, czy polski rząd, czy Jarosław Kaczyński zechce pół kroku dać do tyłu. Bo naprawdę Komisja Europejska... To jest ważne. No i Komisja, powiedziałem, że nie jest najważniejsze w tym momencie. Najważniejsze jest to, czy polski rząd wyjdzie naprzeciw Komisji Europejskiej. Przewodniczący Juncker i inni politycy nie chcą sankcji dla Polski. Wystarczy naprawdę pół kroku się cofnąć. No i teraz pytanie, czy ten pół kroku... Dobrze, nie straszy. Strachy na lachy. Bardzo prosiłam. Ja nie straszę, tylko mówię, czy poważnie traktujecie Unię Europejską i Komisję. Większości nie będzie. Panie były przewodniczący. Pan były przewodniczący jakoś dziwnie podniecony dzisiaj. Tak. Pan był wicepremier. Chciałam jeszcze zapytać, jak głosowali europosłowie PSL-u. Wstrzymali się w obu sytuacjach? Myśmy tak, w sprawie artykułu 7 nie wzięliśmy udziału w głosowaniu. obowiązek posła. Nie wzięliśmy udziału w głosowaniu z premedytacją. No nie możemy głosować tak jak PiS, no bo PiS tutaj jest winien tej całej sytuacji i dlatego nie wzięliśmy udziału w głosowaniu. Natomiast w sprawie pana dzisiaj już wiceprzewodniczącego Krasnodębskiego, to nie jest kandydat, że tak powiem, moich marzeń, ani z mojej bajki. Największy eurosceptyk, albo wręcz przeciwnik Unii Europejskiej, atakujący Polaków w instytucjach unijnych. No ale my przyjęliśmy zasadę, że mimo różnic, nawet takich, o których mówię, no przeciwko Polakowi nie wypada głosować. Paweł Rabiej, ma znaczenie to głosowanie, czy nie? I ta debata. Ma znaczenie, oczywiście. No nie jest przyjemnie, kiedy po raz kolejny temat praworządności w Polsce pojawia się w Parlamencie Europejskim. Myślę, że to jest taka rzecz, z której akurat nie powinniśmy się cieszyć. Oczywiście jest tak, że toczą się rozmowy szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych z komisarzem Timmermansem, że ten dialog trwa. Ja się zastanawiam, czy rząd tak naprawdę ma tutaj jakąś strategię. Czy jest jakaś strategia, która ma doprowadzić do tego, żeby ten spór załagodzić i żeby ten temat został tutaj w kraju załatwiony? Bo umówmy się co do jednej rzeczy. Te zmiany, które są w ustawie o KRS-ie i o Sądzie Najwyższym, tak naprawdę nie doprowadzą do poprawienia jakości w polskim sądownictwie. I to się wydaje już w tej chwili rzeczą oczywistą. Po tym, kto się zgłosił do KRS-u, ale też po uwagach licznych opozycji, jak to można byłoby poprawić. I należałoby jakoś pomyśleć o wygaszeniu tego sporu. Ciekaw jestem, czy polski rząd ma strategię. Nie jestem o tym przekonany. Jest przedstawienie białej księgi. Ale cieszę się bardzo, że wielu posłów polskich w Europarlamencie znalazło odwagę i znalazło determinację, żeby głosować za tą rezolucją, za tą uchwałą. Rozumiem, że gdyby Nowoczesna miała swoich przedstawicieli... Nie, to nie jest przeciwko Polsce, to jest za praworządnością, to jest ważna wartość w Europie. To nie stawiajmy tutaj, że to był wybór pomiędzy Polską, a pomiędzy poparciem Europy, bo to zupełnie nie ta platforma. Stanisław Tyszka. Dziękuję bardzo. No ta rezolucja na pewno nie tworzy sprzyjającego klimatu dla rozmów polskiego rządu z Brukselą. Tam wydawało się, że i wydaje się cały czas, że po rozmowie ministra Czaputowicza z panem Timmermansem ta dyskusja się troszeczkę ucywilizowała w stosunku do tego, co było w latach ubiegłych, czyli prawda, odeszliśmy od obelg w kierunku argumentów i to dobrze. To, że część posłów Platformy Obywatelskiej głosowało za tą rezolucją, to jest haniebne, dlatego, że to jest głosowanie przeciwko własnemu państwu. Z praworządnością w traktatach europejskich jest taki problem, że ona nie jest zdefiniowana, znaczy ona może być bardzo różnie interpretowana. Dlatego Kukiz 15 od początku stoi na stanowisku, że Bruksela nie ma prawa interweniować w sprawy polskiej reformy sądownictwa, bez względu na to, że oceniamy ją zasadniczo negatywnie. Tak? Trzeba przeprowadzić głębokie zmiany w wymiarze sprawiedliwości, natomiast nie do końca tak, jak to robi Prawo i Sprawiedliwość. No. W tym momencie jest kwestia tego, to się potoczy dalej, bo to jest skomplikowany proces z tym artykułem 7. No pytanie, czy się uda znaleźć 5 sojuszników poza Węgrami, prawda, którzy pozwoliliby to zablokować. Słyszeliśmy, że Litwa też się deklaruje, no to jest, że nie będzie głosować za. To dla Polski to jest to by było pozytywne, gdyby się udało zgromadzić takich sojuszników. Problem jest taki, że jako chłopca do bicia trochę traktuje nas Francja, prezydenta Macrona, prawda, który ma zupełnie inną wizję Unii Europejskiej, której centrum jest strefa euro i Polska mu do tego nie pasuje. No. Mam nadzieję, że się uda z tego wyjść, dlatego że na zasadach negocjacji, dlatego że to na pewno nie sprzyja Polsce, że w ogóle o naszych reformach wewnętrznych dyskutuje się za granicą. Krzysztof Szczerski, to było głosowanie w sprawie praworządności w państwie Unii Europejskiej czy przeciwko Polsce? Znaczy mamy pewną do czynienia dzisiaj z pewną kakofonią sygnałów ze strony instytucji europejskich, dlatego że z jednej strony Komisja Europejska wysyła sygnały pojednawcze, chęć dialogu i załatwiania tej sprawy, łącznie z tym, co powiedział przewodniczący Timmermans, wycofania wniosku o wszczęcie artykułu 7, ale w tym samym momencie Parlament Europejski robi coś zupełnie przeciwnego, znaczy zaostrza jakby spór, wracając do starych argumentów i starych tematów, więc też na pozycjach brukselskich mamy dzisiaj jako Polska kłopot z odebraniem tak naprawdę, jaka jest strategia z kolei instytucji europejskich w tej sprawie. Czy zaostrzać tak jak parlament, czy wygaszać tak jak komisja. I więc w tym sensie tak, że tutaj jest jakaś kompletna niespójność polityki. A w ramach Parlamentu Europejskiego no, jest taka grupa szturmowa i te szturmówki dzierżą polskie europosłanki z Platformy Obywatelskiej, bo widać, że w samym Europarlamencie jest taka grupa prąca do tego, do tych antypolskich rezolucji, to te szturmówki głównie niosą na czele tej grupy kroczą polskie europosłanki, więc to jest też jakaś lekcja, którą trzeba odebrać. Natomiast mnie bardzo niepokoiło to, o czym mówił pan poseł Kalinowski, bo jeśli prawdą jest, że Komisja Europejska już dzisiaj stosuje wobec Polski sankcje, jak pan powiedział, na przykład w doborze osób do służby działań zewnętrznych, mimo że Polska jest pełnoprawnym członkiem Komisji, pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Pan już mówił jako europoseł, ja mówię o tym, co się dowiedzieliśmy wczoraj z właśnie, mediów. To jest rzecz, która pewnie wymaga od państwa europosłów interwencji, bo jeśli prawdą jest, że jak pan powiedział, że nasi dobrzy kandydaci zostali tylko dlatego utrąceni, że Komisja już zaczęła stosować wobec Polski sankcje. Ale to jest to odzwierciedlenie polskiej pozycji. Ale jak to można interweniować? Jak można udowodnić, że te osoby, Komisja Europejska, które zostały odrzucone, nie były gorsze? Pan poseł tak powiedział. No to jest że musi mieć wiedzę. Ja stwierdziłem fakt. Stwierdziłem fakt, że nie ma tam żadnego Polaka. Ale właśnie pan to powiedział, że to jest wynik tego, że Polska jest sankcjonowana w ramach Unii Europejskiej. Odzwierciedleniem polskiej pozycji. Jeśli ja bym był europosłem, a komisja podlega kontroli europosłów, to bym zapytał o to, czy to prawda, że to, o czym pan dowiedział się właśnie, że dobrzy kandydaci polscy zostali tylko dlatego utrąceni, że byli Polakami, a wobec Polaków stosuje się dzisiaj jakieś sankcje personalne, no to ja bym na miejscu europosła bym o to zapytał. Teraz Rafał Grupiński. Czy ci posłowie, którzy głosowali za rezolucją wbrew zaleceniom zarządu partii, nie wiem, dostali jakąś reprymendę, powinni dostać? Proszę teraz nie przeszkadzać, bardzo proszę. Przede wszystkim nie było to głosowanie przeciwko Polsce, tylko w obronie praworządności w Polsce. W obronie praworządności w Polsce. I o tym trzeba pamiętać. Słusznie pytał pan Paweł Rabiej, czy jest jakakolwiek strategia polskiego rządu w tej sytuacji, żeby jednak straty w przyszłości Polska nie poniosła zbyt duże. Ja rozumiem pana punkt widzenia, jest, ale proszę też o odpowiedź na pytanie, zalecenie było takie, jeśli mi pani pozwoli dojść do tego, żeby się wstrzymać, prawda, nie brać udziału. Tak, w tej kwestii zalecenie nasze było, żeby się wstrzymać lub nie wziąć udziału. Wynikało to oczywiście z tego, że w istocie gdzieś na końcu artykułu 7 może być tak, że decyzja o ograniczeniu w przyszłości funduszy dla Polski, bo na końcu po iluś oczywiście zakrętach i dyskusjach w tej sprawie, natomiast te środki to jest kwestia oczywiście korzyści polskich regionów, polskich rolników i tak dalej. Co więcej, mamy tutaj ogromną nadzieję, że to już nie PiS będzie tymi środkami dysponował, tylko inny rząd i inne środowiska polityczne będą mogły korzystać z tych środków europejskich, więc dzisiaj trzeba bronić tej przyszłości, jeśli chodzi o perspektywę finansową. Dlatego nie zaleciliśmy, żeby nie głosować w tej sprawie. Natomiast trudno jest też, żeby osoby, których podobizny były wieszane na szubienicach, dały się zaszantażować w ten sposób i nagle postąpiły inaczej niż poprzednio. I absolutnie rozumiem to. Ale to chyba Grzegorz Schetyna nie szantażował. Mówię o nacjonalistach, którzy wieszali na szubienicach w Katowicach portrety naszych posłanek. Ja mówię o zaleceniu zarządu. Ja niczego nie pomniejszam, ale mówię o zaleceniu zarządu. Ale w tej sprawie absolutnie jest usprawiedliwione postępowanie naszych posłanek, europosłanek. Chcę wrócić do istoty sprawy. Można lekceważyć polecenia zarządu. Proszę się, ciekawe. Nie miał się pan wtrącać. Więc niech pan się nie odzywa. Tej audycji, bardzo uprzejmie proszę. Wystarczająco pan spopularyzował pojęcie polskiego szabrownika na świecie. Niech się pan nie odzywa. Ja mam się nie odzywać? Żeby tutaj nie pogrzewać atmosfery. Pan się zachowuje bardzo niegrzecznie. Ale bardzo typowe dla PO. Bardzo panów brak proszę. Argumentów to i nerwy. Jeśli mogę dokończyć. Prawo Grupiński, kończy pan Ryszard Czarnecki milczy. Osłabienie polskiej pozycji. Pan minister Szczerski dziwi się, że polskich nazwisk, dobrych propozycji, jeśli chodzi o dyplomację zewnętrzną Unii Europejskiej, nie uwzględniono. Nie ma się czemu dziwić, panie ministrze. Jeśli Jarosław Kaczyński się w stronę wartości europejskich dolną... To jest polityczna decyzja, a nie merytoryczna. Pan oskarża... Czego, bardzo proszę. Ciągle mi ktoś przerywa. Ma pan jakąś propozycję, co ja mogę zrobić? Czy ja, nie wiem, mam rzucać kanapkami? Bardzo panów proszę, tylko to mogę zrobić. Tych, którzy przerywają, nie zapraszać więcej. Nie, po prostu jak ktoś, jakąś brakuje argumentów, to przerywa temu i próbuje go zagłuszyć temu, które argumenty ma. Na tym polega problem. Więc jeszcze raz wrócę. Nie ma, po pierwsze, nie było to głosowanie przeciwko Polsce, tylko w obronie polskiej demokracji, polskiej praworządności, aby Polska przestrzegała traktatów europejskich, które podpisała, które podpisał Lech Kaczyński, traktat lizboński, że przypomnę, to po pierwsze. Po drugie, było to z punktu widzenia polityki polskiej dziewiąte już niestety głosowanie, dziewiąta dyskusja w Parlamencie Europejskim, ponieważ sytuacja Polski się tak osłabiła zewnętrznie, że dzisiaj z tego powodu, że Jarosław Kaczyński dolną stroną plecu zwrócił się do wartości europejskich, do Europy, po prostu dzisiaj ta dolna część pleców dostaje razy. No tak, taka jest sytuacja. No i po prostu osłabiliście państwo tak mocno pozycję Polski międzynarodową, że dzisiaj przestajemy się liczyć w najważniejszych decyzjach i proszę się nie dziwić, że będziemy w niektórych sprawach pomijani, jeśli nie wrócicie panowie na drogę demokracji w Polsce. Dwa dni temu weszła w życie nowelizacja ustawy o IPN-ie, a wczoraj z rozmów w Izraelu wrócił polski zespół do spraw dialogu. Jego uczestnicy mówią o trudnych rozmowach. Czy uda się przełamać impas w relacjach polsko-izraelskich i czy konieczna będzie nowelizacja ustawy? To tak nietypowo. Zaczniemy od Stanisława Tyszki, żeby tutaj nikt nie próbował nawiązywać do poprzedniego tematu. Dobrze, nie będę nawiązywał. No czas wyciszyć ten konflikt. Mam nadzieję, że się to uda. Z drugiej strony, jeżeli tam była rozmowa, ja nie wiem, czego dotyczyły rozmowy, czy tylko historii wspólnej, tragicznej, czy też zapisów ustawy, dlatego że jeżeli była rozmowa o zapisach ustawy, no to to jest, przepraszam, nie, to nie były negocjacje o ustawie. Mówiąc, bardzo niekonwencjonalny sposób tworzenia prawa. Nie było rozmów na temat ustawy. Dobrze, panie doktorze. Na temat nowelizacji nie jest było. Jest pani pewna? Okej, okay, super. Jestem pewna, super. Znaczy nie jestem pewna, bo nie było mnie przy tym, ale tak mówią uczestnicy tych rozmów. Dla mnie porażające jest to, co wczoraj ujawnił redaktor Stankiewicz, że Stany Zjednoczone uprzedzały tydzień przed głosowaniem w Sejmie o tym, że będzie bardzo ostra reakcja Departamentu Stanu i notatka z tego spotkania nie dotarła do Ministerstwa Sprawiedliwości. No. To pokazuje, że... Bo taka jest... z 22 stycznia bodajże. Z 19 stycznia, ja mam takie dane. Nieważne, w każdym razie nie dotarła. No i to pokazuje, że tutaj zostały popełnione bardzo poważne błędy przez rząd, jeżeli chodzi o stworzenie tej ustawy. Kukiz 15 jest otwarty na debatę, na dyskusję o tym, żeby poprawić artykuł 55a. Nie zachowujemy się tak jak Platforma, w sensie nie chcemy podgrzewać tego. Poczekamy na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ja przypomnę zresztą, że w 2013 roku był złożony inny projekt, w którym było bezpośrednio zapisane polskie obozy zagłady, prawda? I wtedy on został zamrożony, z tego co pamiętam, przez Platformę, no, która teraz proponuje mniej więcej coś takiego. Ja bym spokojnie, jakby bez podsycania emocji, chciał podyskutować o tym zapisie, tak żeby go doprecyzować, bo wielu prawników ma wątpliwości. Natomiast... Uważając, że to jest za mało i po prostu to bardzo jest zamykające i pewne... Znaczy za szeroko, nie, że za szeroko jest skonstruowany ten przepis. Że taki zapis o polskich obozach śmierci może nie obejmować tych wszystkich sytuacji, o których chcemy mówić. No tak, no ale z drugiej strony ten przepis został tak szeroko ujęty, prawda, że nie wiadomo do końca, czego on dotyczy, prawda? No ale poczekajmy, co powie Trybunał Konstytucyjny. Natomiast ten wniosek, który trzeba przede wszystkim z tego wyciągnąć, z tej całej sytuacji i czego ja bym oczekiwał od rządu, to po prostu więcej profesjonalizmu, tak? Oni muszą być przygotowani, muszą procedury działać, no nie może być tej resortowości, że jedno ministerstwo nie wie, co się dzieje w drugim, prawda? Dlatego, że tutaj no, przez jakiś taki właśnie brak odpowiedzialności, brak profesjonalizmu, no wywołaliśmy olbrzymi kryzys. Bo chyba to nie chodzi o celowe działanie, tylko po prostu jakiś rodzaj bałaganu. Ja myślę, że to jest efekt całkowitego bałaganu. Niezrozumienia też jakby powagi naszych relacji z Izraelem i ze Stanami Zjednoczonymi. Paweł Rabiej. To jest jak w soczewce rzeczywiście przykład tego, że powstaje ustawa, która jest nieprzemyślana, prowadzona przez osoby, które nie prowadzą odpowiednio szeroko i głęboko konsultacji, której zapisy są bardzo nieprecyzyjne, a rząd brnie potem w forsowanie jej i przyjmowanie przez Sejm. I teraz mamy rezultaty. I to znowu jest pytanie o strategię tak naprawdę. To znaczy, jak chcemy z tego kryzysu wyjść, zarówno na poziomie wewnętrznym, to znaczy poprawienia tej ustawy, bo ona ewidentnie wymaga poprawek. Myślę, że co do tego to wszyscy się zgadzamy, jak i na poziomie międzynarodowym. Ja mam obawy, że to wczorajsze spotkanie i wczorajsze rozmowy niewiele nas posunęły, jeżeli chodzi o dojście do jakiegoś dialogu i porozumienia. Wydaje się, że strony się tutaj wymieniły tylko poglądami. Mamy trudną sytuację, bo oczywiście trzeba czekać na wyrok Trybunału Konstytucyjnego i to orzeczenie tutaj będzie przesądzające. Ale zastanawiałbym się nad tym, jak wykorzystać rocznicę wydarzeń marcowych, 50., jak wykorzystać 75. rocznicę powstania w getcie. Chciałam zapytać o uchwałę, bo ona też była kością niezgody przez jakiś czas. Już podobno jest rodzaj kompromisu. No właśnie, stałoby się bardzo źle, gdyby te wydarzenia, te rocznice stały się kolejnym zarzewiem czy też paliwem do tego napięcia, które istnieje w relacjach pomiędzy Polską a Izraelem. Myślę, że trzeba tutaj szczególnie zwrócić uwagę na to, żeby nie znalazły się tam sformułowania, które mogą budzić kontrowersje zarówno wewnętrznie w Polsce, czyli przemilczywanie polskiej historii, odpowiedzialności. Ja mam nadzieję, że znajdą się tam jakieś słowa, nie spodziewałem się słów przepraszam tak naprawdę, ale spodziewałem się pewnego ubolewania za to, co się stało, bo jednak stało się to no, w projekcie, wobec obywateli polskich, którzy w 1968 roku zostali wygnani z Polski. Jest słowo przepraszam, przepraszamy. No tak, ale też jest pytanie tutaj postawienie akcentów, przepraszanie za komunistów, czy przepraszanie kogo i za co. To są bardzo ważne rzeczy, to są wrażliwe kwestie i myślę, że musimy na to bardzo uważać. Ja w ogóle apelowałbym o to, żeby politycy bardziej wstrzemięźliwie wypowiadali się na tematy związane z historią, bo te uchwały przyjmowane przez Sejm, zamiast stawać się taką czymś takim, co honoruje różne środowiska, w gruncie rzeczy bardzo często prowadzą do konfliktów. I naprawdę takie przemyślenie, jeżeli wprowadzamy ustawy, które dotyczą spraw wrażliwych historycznie. Ryszard Czarnecki, powinna być uchwała w sprawie marca 68, czy może lepiej zostawić to, żeby nie powodować kolejnych konfliktów? Oraz czy ustawa powinna zostać znowelizowana, jak pan to widzi w tym momencie? Liczymy na to, że będzie konsensus wokół uchwały w związku z półwieczem rocznicą półwiecza marca 68 roku i myślę, że taki konsensus jest potrzebny także w wymiarze zewnętrznym. Warto o tym pamiętać, żeby każdy, kto o tym mówi, ten kontekst międzynarodowy brał pod uwagę. Natomiast co do ustawy, ta ustawa istnieje, tego typu ustawy istnieją w każdym dużym kraju, także wśród naszych sąsiadów, więc nie dziwmy się, że Polska w końcu po latach zaległości w tym zakresie taką ustawę przyjęła. Zwracam uwagę, że za czasów komunistów państwo komunistyczne nie reagowało w praktyce na określenia polski obóz śmierci. Takie określenie po raz pierwszy pojawiło się w latach 50. w Niemczech i było dla władzy komunistycznej, zwłaszcza dla Moskwy, wygodne, żeby tego typu określenia się pojawiały, no bo one uderzały w wizerunek Polski w świecie, a komuniści mieli kolejny argument, zwłaszcza Moskwa, do tego, żeby mówić, że no, Polacy są antysemitami i tylko komuniści mogą utrzymać ten okropny naród w ryzach. I taka propaganda była, propaganda sowiecka, moskiewska, od czasu II wojny światowej, bądź inspirowana, bądź tolerowana. Co do konkretnie tej ustawy, bardzo ważny krok naprzód, bardzo dobrze się stało, że ona została przyjęta. Teraz czekamy na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Nie sądzę, żeby to były jakieś fundamentalne zmiany. Pewnie jakieś korekty może będą i na pewno będą one zaakceptowane. Jarosław Kalinowski. No widać bardzo wyraźnie, że efekty tej polityki historycznej czy sposób prowadzenia tej polityki przez rządzących jest katastrofalny. To przecież nie tylko Izrael, nie tylko Stany Zjednoczone, nie tylko Ukraina, ale cały świat niestety pisał o tych nieprawdziwych rzeczach, które dotyczyły też naszej historii II wojny światowej. No ale tak jak mądry człowiek powiedział, fałszywa historia jest mistrzynią złej polityki i z tym mamy do czynienia. To jest tak, jak niestety pan premier mu postawił na jednej płaszczyźnie i zbrodniarzy, i ofiary. To było straszne, to było jeszcze dolanie benzyny do tego całego konfliktu. No i teraz trzeba z tego wychodzić. Spotkanie dobrze, że było, natomiast no, myślę, ja mam nadzieję, że jest narysowany scenariusz wychodzenia z tego kryzysu. O tym mówiliśmy już wcześniej, no jest Trybunał Konstytucyjny i ja mam nadzieję, że ten Trybunał podejmie jedyną rozsądną decyzję i nakaże nowelizację tej ustawy i że w tej nowelizacji czy w tej ustawie o IPN-ie powinno się znaleźć sformułowanie o obozach. Wiadomo, kto je budował, kto je organizował. I od początku cały czas o tym mówimy, że chodzi o przeciwdziałanie nazywaniu Polaków sprawcami obozów śmierci. No i to trzeba zrobić, po prostu nie czekać, tylko to trzeba zrobić. Krzysztof Szczelski, czy prezydent ma jakieś oczekiwania wobec Trybunału, czy po prostu czeka, że tak powiem, z otwartą głową na ten wyrok? Po pierwsze, rzeczywiście jest tak, że sprawa dzisiaj jest w Trybunale i to była decyzja pana prezydenta i ona otworzyła pewną drogę do tego, żeby także tutaj dzisiaj tego typu rozmowy mogły się odbywać, bo ustawa jest w Trybunale Konstytucyjnym. Po drugie, wydaje mi się, że w tej sytuacji, w której Trybunał nad tą ustawą się ma pochylić, trudno, żeby politycy wyrażali jakieś bezpośrednie oczekiwania wobec Trybunału, bo byłoby to nie w porządku względem samego Trybunału i systemu prawnego w Polsce, więc poczekajmy, żeby Trybunał Konstytucyjny swój werdykt podjął w sposób niezawisły i zgodnie ze swoją rolą. Po trzecie, ja mam relacje bezpośrednie od pana ministra Cichockiego z rozmów w Izraelu i to były dobre rozmowy i rzeczywiście to nie jest też tak, jak wielu polityków w Polsce mówi, jak gdyby racja była tylko po stronie Izraela. Mnie to trochę martwi, że w Polsce politycy nie ważą tej racji, tylko mówią, że racja ma oczywiście Izrael, a Polska oczywiście nie ma racji w tym sporze. Polska ma rację w tym sporze i to w związku z czym była wymiana racji i argumentów tam w Izraelu i ona, myślę, że nas przybliża do tego, żeby zrozumieć swoje opinie i to jest bardzo ważne. Minister Magierowski był w Stanach, więc też spotykał się z środowiskami żydowskimi w USA, więc to też bardzo dobre działanie. I a wreszcie jak w tym na koniec klimacie ta uchwała w sprawie marca 68 powinna wyglądać, żeby... No ja bym przede wszystkim chciał, żeby marzec 68 też tutaj w Warszawie był obchodzony w sposób spokojny, a już widzę, że są różne podziały i wykluczenia w ramach tego środowiska. Padła ich ofiarą między innymi pani Lasota i to jest niedobrze, bo tutaj zaczęło się jakieś wewnątrz środowiska marcowego jakieś małe piekiełko i to jest bardzo przykre, bo chcielibyśmy, żeby tutaj to środowisko także było w stanie jakby wspólnie obchodzić te rocznice. Natomiast chciałem powiedzieć jedną rzecz bardzo ważną. Mamy cały czas potwierdzenie wspólnych obchodów w tym roku Marszu Żywych przez dwóch prezydentów. Gościliśmy w tamtym tygodniu delegację Izraela tutaj w Warszawie, przygotowawczą przed tą wizytą prezydenta Rivlina w Polsce. W kwietniu powinno być spotkanie dwóch prezydentów Polski i Izraela w Oświęcimiu, najpierw rozmowy dwustronne, a potem wspólne uczestnictwo w Auschwitz-Birkenau w Marszu Żywych, więc to będzie bardzo ważna okoliczność. To ważne, bo przez pewien moment ta wizyta prezydenta izraelskiego i wspólne obchody Marszu Żywych były pod znakiem zapytania. Delegacja, która przyjechała ze strony pana prezydenta Izraela, potwierdziła jego wolę przyjazdu do Polski w kwietniu tego roku. Rafał Grupiński. I będzie ta uchwała taka godząca wszystkich i nie powodująca następnej awantury? Myślę, że będzie. Źle się zaczęło, niestety, bo pojawiły się konflikty wokół czterech propozycji. W istocie musieliśmy jako opozycja opuścić pracę Komisji Kultury. Ja byłem wnioskodawcą jednej z tych propozycji, jednej uchwał. Musieliśmy opuścić obrady Komisji Kultury, ponieważ PiS zaczął forsować swój projekt zgłoszony w ostatniej chwili, tuż przed obradami komisji. I dopiero kiedy opuściliśmy komisję i uznaliśmy, że nie będziemy mogli w tym trybie w ogóle pracować nad uchwałą ważną dla całego Sejmu i w ogóle dla całej sytuacji dzisiaj społecznej, wtedy PiS się cofnął i przyjął ten kompromisowy projekt, który już był w prezydium w zasadzie przygotowany, więc musieliśmy dostosować tutaj taki mocny gest, żeby PiS wrócił po rozum do głowy. I co jest clue tego kompromisowego projektu? A przede wszystkim są ujęte obydwie, ten projekt pisowski był wyłącznie sformułowany, to tytuł już na to wskazywał, że dotyczy demonstracji studenckich, w 50. rocznicy demonstracji studenckich, a nam zależało też na tym, żeby był tam poruszony kwestia marca jako symbolu zjawiska antysemityzmu, który się pojawił, wywołany przez komunistów w celach politycznych, ściśle oczywiście. A jest słowo przepraszam? No, Nie wiem, czy to słowo jest użyte, ale cała formuła jest tak zapisany, ten projekt uchwały, że jest tam także wezwanie do tego potępienie wszelkich objawów antysemityzmu w jakiejkolwiek postaci, w jakikolwiek czasie. Jest, wydaje mi się, że jest dobrze sformułowana, więc z punktu widzenia jakby potrzeby osiągnięcia kompromisu jest okej. Okay. Natomiast jest inna rzecz, mianowicie wracając do kwestii delegacji w Izraelu i całej sytuacji wokół ustawy, o której mówili moi poprzednicy. No niestety przypominają się jedna z najzabawniejszych opowieści. Niestety, mówię, będzie to porównanie gorzkie Monty Pythona, no bo takie Ministerstwo Głupich Kroków, wszyscy pamiętamy tam. Te, myślę, scenki, kto kiedykolwiek, który widział. Chodzi mi o to, że no, tyle głupstw, ile popełnił rząd i większość sejmowa w ostatnich tygodniach, no po prostu trudno byłoby skumulować w jednym czasie. Ale akurat rozumiem, tak ważnej że sprawie. Do Izraela tak ważnej nie sprawie. Był głupim krokiem. Nie, to już natomiast to na tu powiem inaczej. Żadne dobre rozmowy nie wytrą złych przepisów, to znaczy albo zmieniamy te przepisy, jest nowelizacja złożona przez Platformę Obywatelską, skonsultowana z historykami, ekspertami, środowiskami żydowskimi, ukraińskimi, jest po prostu gotowy projekt nowelizacji, wystarczy po prostu go przegłosować, myślę ewentualnie jeszcze przeredagować, gdyby ktoś miał jakieś uwagi, natomiast nie ma powodu, żeby czekać miesiącami, aż Trybunał Konstytucyjny podejmie jakąkolwiek decyzję, bo to już Trybunał Konstytucyjny przede wszystkim nie jest. Polska już nie ma sądu konstytucyjnego, to po pierwsze. A po drugie, w tym czasie może się wydarzyć sporo nieszczęść, tak? Bo już pierwsze oskarżenia z mocy nowej ustawy się pojawiają w przestrzeni społecznej. Panie pośle, wie pan, że namawiając innych, także obóz władzy do poparcia waszego projektu, a mówiąc o tym złym Trybunale, to pan osłabia ten przekaz polegający na namawianiu do poparcia. Ale powiem tak, myśmy chcieli to wszystko. Powiem tak, nie. Powiem po Bożemu i tu pani myślę do kamyczek do pańskiego ogródka. Mianowicie na samym początku konsultacji, po spotkaniu pana przewodniczącego Grzegorza Schetyny z ambasadorem Stanów Zjednoczonych Jonesem, wystosowaliśmy prośbę do pana prezydenta o spotkanie z liderem Platformy Obywatelskiej, bo chcieliśmy przedstawić propozycje naszych poprawek i zmian panu prezydentowi, uważając, że sytuacja jest bardzo poważna. Pan prezydent nie znalazł czasu dla lidera największej partii opozycyjnej. Prosto z ciężkiej pracy na olimpiadzie pojechał prawdopodobnie na narty. No nie, przepraszam bardzo. A dlaczego nie znalazł? Był zajęty, czy po prostu uważał, że nie ma sensu się spotykać? Pan prezydent będzie sam decydował o tym, z kim się spotyka i kiedy. I odpowiedzieliśmy bardzo grzecznie na prośbę pana przewodniczącego Schetyny, mówiąc o tym, że w stosownym możliwym terminie do tego spotkania dojdzie i w ten sposób wszystko jest zgodnie Czekamy z tym. Termin. No właśnie, więc proszę czekać spokojnie, a nie robić jakichś brzydkich tutaj wycieczek, które są takim na granicy, tak powiem, między tabloidem a jakimś komentarzem pod internetową stroną, bo szkoda czasu na takie bzdury, więc rozmawiam poważnie, bo rzeczywiście... Sprostowanie, jeżeli można. Bo rzeczywiście to są rzeczy poważne i istotne. Do wypowiedzi pana Grupińskiego, ale jedno zdanie, olimpiada dobrze? Jest to czas między igrzyskami olimpijskimi. Rozumiem. A pan prezydent był na igrzyskach, więc nie olimpiada, ponadto nie było dziewięć głosowań. Nie było dziewięć głosowań w sprawie Polski. Pan się nie orientuje, ale pan tak... Dziękujemy za realizowanie misji Polskiego Radia. Poprawnego mówienia. Ktoś mówi źle, to trzeba sprostować. Ktoś nie zna, to trzeba nauczyć. Grzecznie podziękowałam, a teraz sobie porozmawiamy o zarobkach polityków. Słowo olimpiada mieści to wszystko, co tam się działo. Teraz porozmawiamy o zarobkach polityków. Ponieważ cały czas temat jest żywy. Bardzo go żywił minister Gowin. Nie da się ukryć. Także teraz nowym tematem są karty płatnicze, z których wydano w ciągu 2 lat w Ministerstwie Obrony Narodowej 15 milionów, a ministerstwo, właśnie nie ministerstwo, tylko Antoni Macierewicz odpowiada, że w 2015 roku wydano za pomocą kart więcej niż w 2016 i 2017, więc w ogóle o co chodzi? A tylko prezes Jarosław Kaczyński uważa, że w ogóle karty płatnicze, tak przynajmniej można zrozumieć jego wypowiedź, to jest coś mocno podejrzanego i nie należy się nimi posługiwać? Czy chodziło o to, że w ogóle trzeba je mocno prześwietlać? Ponieważ zapowiadał w 2014 roku zrobienie porządku z tymi sprawami. Jak pan to widzi, panie marszałku? Ja to widzę w ten sposób, że gdybyśmy żyli w cywilizowanym państwie, to po takich informacjach, że rząd przyznawał sobie co miesiąc nagrody od 5,5 tysiąca do 7 tysięcy jako stały dodatek do pensji, nastąpiłaby natychmiastowa dymisja rządu. Natychmiastowa. To jest ewidentne obchodzenie prawa o wynagrodzeniach członków Rady Ministrów. Kukiz 15 złożył projekt zakazujący przyznawania nagród. Ale jest pan pewien, że to było niezgodne z prawem? Bo pan nie, mówi obchodzenie ja mówię prawa. Obejście prawa. Powiem no, ale obejście, redaktor... obejście prawa, czyli jest jakaś luka, tak? I można w nią wejść. Panie redaktor, ja pani wytłumaczę krótko historycznie, jak bardzo to wyglądało. Krótko historycznie, tak. Rząd zaproponował po cichu w wakacje 2016 roku program, który Paweł Kukiz nazwał Koryto Plus. Pamiętam. 5 tysięcy złotych podwyżek dla posłów, senatorów, ministrów, wiceministrów. Dzięki tej akcji, którą się udało przeciwko temu wywołać, rząd się wycofał i później się, ale wycofał się tylko z projektu. I okazało się, że oni to, co chcieli zrobić, zrobili. Tylko zrobili, dodając sobie ten. Co, w jaki sposób? Stworzyli tak zwane fundusze nagród, bardzo duże, 1,5 miliona dla samych ministrów konstytucyjnych w ciągu 2017 roku. Powtarzam, to jest nieakceptowalne obejście prawa. My byliśmy w stanie dyskutować poważnie o tym, żeby za dobrą pracę, jak na przykład zaczną ministrowie obniżać podatki, ciąć niepotrzebną biurokrację, ograniczać zadłużenie Polski, były jakieś nagrody. Natomiast w tym momencie wprowadzamy projekt zakazujący Panie przyznawania nagród. Panie marszałku, ale jeżeli określa to wszystko na wejściu, że tak powiem, Paweł Kukiz, że to jest koryto plus, no to zamyka dyskusję o podwyżkach wszelkich. No i dzieją się takie nie, sprawy. Nie, pani to zamknął, dlatego no. Że w momencie, kiedy my zablokowaliśmy ten projekt podwyżek dla posłów i senatorów, Prawo i Sprawiedliwość chciało wprowadzić projekt podwyżek tylko dla ministrów i wiceministrów. I wie pani, kto zablokował? Posłowie PiSu. Dlatego, że się nie zgodzili, żeby ich rząd miał prawo na wyższe wynagrodzenia. Natomiast ja apeluję... I teraz jest tak, że sekretarze stanu niektórzy zarabiają mniej niż posłowie. Jeżeli przyjdą z Sejmu i mają etat. Nie, ale to mają wybór. Nie, oni mają wybrać pensję i uposażenie poselskie. Zatem mają dietę jeszcze dodatkowo. Znaczy, panie doktor, ja naprawdę byłbym w stanie dyskutować merytorycznie na temat na przykład wynagrodzeń wiceministrów, tak żeby ściągnąć lepszych specjalistów, ale trzeba to robić otwarcie, przyzwoicie, a nie szytokryto, prawda? Ja apeluję, jedynym wyjściem... To bez szytokryto, jedynym wyjściem honorowym jest w tym momencie oddanie tych wszystkich pseudonagród, a praktycznie dodatków do pensji, na jakiś cel charytatywny, tak? I o to apeluję do wszystkich ministrów. Na przykład na Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, które ma 300 milionów złotych długu. A jeszcze nowa wiadomość. Zapowiadał w tym tygodniu, a podobno już wczoraj podjął decyzję, premier Morawiecki, że zredukuje liczbę wiceministrów o 20%, może nawet. Bardzo mu w tym kibicuję. Natomiast pan minister w Krynicy bodajże 2 lata temu... Ale co to da? Mówił, że 50 miliardów złotych kosztują nas urzędnicy w tym momencie. I zapowiadał przegląd z tego. 2 lata minęło, nic się nie wydarzyło. Trzeba wszystkich urzędników, gabinety polityczne trzeba poprzeglądać, a nie tylko wiceministrów. Wydarzyło co to się w ciągu 2 lat to, że zostało powołanych 15 nowych instytucji, często to bardzo drogich, których zatrudnia się, prawda, kolejne osoby z nadania politycznego. Nie mieliśmy żadnego przeglądu biurokracji, która się rozrosła od 160 tysięcy urzędników w 89 do 450 tysięcy urzędników teraz, tak? Ja myślę, że dopiero rząd, na który będzie miał wpływ Kukiz 15, będzie tym rządem, który dokona znaczącej redukcji administracji. Paweł Rawiej. No tak trochę się zapowietrzyłem, bo to raczej w programie Nowoczesnej jest sporo pomysłów na to, jak usprawnić instytucje państwa i administracji. Pieniądze w polityce i w administracji publicznej i samorządowej to jest w ogóle temat, którego politycy boją się ruszyć, bo dotyczy... Boją się od lat. Boją się od lat, ale coś trzeba z tym zrobić i myślę, że powinniśmy tutaj osiągnąć pewien polityczny konsensus, bo doraźne działania w stylu zlikwidowania kilku stanowisk wiceministrów naprawdę niczego tutaj nie poprawią. Będziemy mieli do czynienia ciągle z obchodzeniem przepisów, z takim nieetycznym zachowaniem właśnie jak w przypadku nagród, że łata się sytuację przez to, że przyznaje się nagrody. Często samemu sobie na przykład, tak jak w przypadku pani premier Szydło, co jest oczywiście skrajnie nieetyczne i skrajnie niewłaściwe. Z drugiej strony pieniądze, które zarabiają podsekretarze stanu, czy też w ogóle specjaliści w administracji, są często naprawdę bardzo niskie. Przeciętny, ja pracowałem długo w sektorze prywatnym, przeciętny ekspert jest w stanie zarobić dużo więcej i trzeba to uporządkować. Również z całym tym systemem, żeby nie było nieprzejrzystych dodatków. podatków, możliwości korzystania z kart płatniczych wykraczających poza wydatki, które są uzasadnione funkcjonowaniem instytucji. Przy czym powinniśmy się za to zabrać. Są najłatwiejsze do rozliczenia, ponieważ wiadomo, za co zostało zapłacone. I będziemy się domagali takiego rozliczenia ze strony ministra Antoniego Macierewicza i innych ministrów bez wątpienia, bo musimy mieć kontrolę nad tymi pieniędzmi. Przerost administracji trzeba zlikwidować. Powinniśmy mieć tam system nagród, system premii, bardzo przejrzysty i sądzę, że w interesie całej klasy politycznej, wszystkich partii politycznych i działania polskiego rządu i administracji jest to, żeby to uporządkować, bo tu nie może być ani frustracji, ani możliwości wykorzystywania stanowiska do wydawania publicznych pieniędzy. Jarosław Kalinowski ciężko wzdycha, bo znowu myśli, ojej, ile ja zarabiam i ja to teraz muszę mówić o tych biednych kolegach z kraju. Ja mówiłem 2 tygodnie temu pytany o to samo, że jak mnie ktoś pyta o moją sytuację, to odpowiadam, że gdybym narzekał, to bym grzeszył. Wiem, że pan nie grzeszy, dlatego nie pytam. Natomiast problem bulwersuje, no i musi bulwersować, bo przecież miało być inaczej. No miało być z pokorą i oszczędnie, z wielką odpowiedzialnością. No a jest... Miało być inaczej niż za waszych rządów. Jest, tak? Jest tak, jak było. Jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. Nie, jest dużo gorzej. Nie, ale nie ma się co śmiać. No przed chwilą pani liczby cytowała. Co do kart płatniczych. I dlatego mówię, że miało być z pokorą i lepiej. I to bulwersuje. Jeszcze do pieca dorzucił pan wicepremier Gowin, któremu nie starczało do pierwszego. No i jak teraz ktoś posłowie, jest rozrzutny, to mu nie wystarczy. No i posłowie teraz widziałem, że jakąś zrzutkę robili, ale jakoś byliście mało hojni, bo mało tam niewiele się uzbierało. No właśnie, nie wiadomo, czy to była uprawniona zbiórka publiczna, ale chociaż też, na też niestety ma tutaj zastosowanie stara mądrość, że punkt widzenia zależy od miejsca, że tak powiem, siedzenia i patrzenia. No pan Mariusz Błaszczak 4 lata temu tu w tym studio również grzmiał, że jak to? To dzieci się z rodzin odbiera, z biedy, rodzicom. Że ludzie muszą, emeryci, renciści za 1000 zł albo za 800 zł przeżyć cały miesiąc, a tu rząd sobie przydziela nagrody, no i oczywiście rekordzistą się stał. 82 tysiące, jak pamiętam, tej nagrody dostał. To trzeba wreszcie uporządkować, a nie demagogicznie na ten temat patrzeć, tak jak to rzeczony pan dzisiaj minister Błaszczak no dobrze, ale o tym mówi. Będzie projekt ustawy nowych zarobków w no naprawdę, rządzie. To trzeba uporządkować z sensem. Wszyscy tutaj o tym mówią. To musi być z sensem. Tylko no nie może być demagogii. Wiceministrowie i ministrowie i premier no nie może rażąco mniej zarabiać od też osób pracujących dla tego rządu w jakiejś spółce czy w jakiejś innej instytucji. No to jest karygodne i to trzeba uporządkować, a nie ścigać się na demagogię i próbować okłamywać opinię publiczną, mówiąc, że jesteśmy oszczędni, a z drugiej strony worek pieniędzy publicznych się rozsypuje. Ryszard Czarnecki, jak to powinno być? Pani mówiła o kartach, więc tak bardzo konkretnie. W 2015 roku za rządów Platformy PSL-u 842 karty, a w roku 2017 za rządów PiS-u już tych kart o 100 mniej. I także w roku 2016-2017 wydatki na karty mniejsze przeszło 100 tysięcy w roku 2016 i 110 tysięcy w roku 2017. Mówię konkretnie, a więc ten rząd wydaje mniej, a ci, którzy dzisiaj głośno krzyczą, powinni się uderzyć we własne piersi. Ja się cieszę, że minister Błaszczak podjął decyzję o audycie. Ja tylko pokazuję, że ci obłudnicy, ci hipokryci, którzy dzisiaj wrzeszczą, bo to inaczej można tego nazwać, na temat tychże kart płatniczych, nie tyle MON-u, co całego wojska, łącznie z ataszatami za granicą, ci ludzie za własnych rządów wydawali większe pieniądze na to samo i więcej tych kart mieli. O czym jakoś dzisiaj zapomnieli, bo taką dziwną polityczną amnezję zachorowali. Natomiast co do kwestii... Ale w ogóle kwestii... ja jestem zaniepokojona amnezją. Na przykład Jarosław Gowin, który krytykował panią Małgorzatę Gersdorf, też ma amnezję. Po prostu to jest straszne. W sumie to są młodzi ludzie i nie pamiętają, co mówili 2 lata temu, rok temu, pół roku temu. No do tej puszki myślę, że Rafał Trzaskowski te 20 groszy swoich wrzucił. Natomiast co do kwestii generalnie to ja powiem tak, ja jestem europosłem, jednym z 51 polskich europosłów, zarabiamy na warunki polskie bardzo duże pieniądze i po prostu nie wypada mi na ten temat się wypowiadać. Rafał Grupiński, no to jak to było z tymi wydatkami? Teraz grzmicie, ale sami też nie byliście bez winy. Znaczy, nie, no, byli gorsi, rozrzutni bardziej. Panie europośle, Ja pracowałem w kancelarii premiera, byłem sekretarzem stanu u premiera Donalda Tuska, nie wziąłem złotówki nagrody. Więc proszę nie stawiać znaku równości między 82 tysiące pana Błaszczaka a mną, czy innymi ministrami rządu Donalda Tuska. Więc to po pierwsze. Bo jeśli ktoś może tu mówić o hipokryzji, to raczej opozycja wobec was, a nie odwrotnie. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o wojsko i karty, oczywiście z tego co ja wiem, w wojsku karty są akurat powszechnie używane i jeśli, nie wiem, na przykład generał Gajaski zarządza Akademią NATO w Rzymie, no to oczywiście na cele reprezentacyjne musi wydawać jakieś środki takie porównywalne do tego, co robił poprzedni szef Akademii NATO, prawda, z innego państwa w poprzednich latach. Więc ja rozumiem, że to jakiś poziom tych wydatków i przejrzystość poprzez działanie kartą jest zrozumiały. To natomiast, po co takie larum posłowie pytanie, Platformy podnieśli? Nie, nie, nie. Natomiast pytanie jest, przecież to nie, to zdaje się, że poseł Nowoczesnej zadał pytanie Ministerstwu Obrony Narodowej, więc proszę tutaj nas nie obwiniać o jakiś alarm akurat w tej sprawie. Ale tylko ja widziałem posła Brejzę, ja mam jedno pytanie, nie, bo my mamy jedno pytanie, czy panowie Misiewicz, pan Berczyński, który uciekł do Stanów Zjednoczonych, pan Macierewicz, czy używali kart, czy nie? Bo nasi ministrowie nie używali kart, więc jest pytanie o wierchuszkę polityczną. Tu jest klucz sprawy, bo jeśli pani premier Beata Szydło przyznaje sobie sama 65 tysięcy nagrody, to jest pytanie w ogóle o pewien sposób działania w rządzie PiS-u i, że tak powiem, podgrabiania pod siebie pieniędzy publicznych. Ale kto to jest problem. Gdyby zasługiwała pani premier na nagrodę, przypuśćmy, że zasługuje, to kto powinien jej przyznać nagrodę? Jak to powinno być, jeżeli ona jest szefową? Ale pozycja. Marszałek to z ust, po prostu. No jak można sobie samemu przyznać nagrodę? Ja rozumiem, ale... Panie redaktor, ja rozumiem, ale jeżeli inni dostają nagrodę... Może następca przyznać nagrodę za poprzedni okres, tak? Czy ktoś tutaj sam by sobie przyznał nagrodę? Ale ja to nie kieruję, to ja bym sobie przyznała może, jakbym kierowała, ale ja nie kieruję. Polski powinien to robić. Także no, niestety, ale sytuacja jest społecznie, myślę, że bardzo dla rządu PiS-u. No dobrze, bardzo... ale może trzeba o tym otwarcie rozmawiać, a się nie bać. Przepraszam, przykre, nie Ryszard, tylko Krzysztof Szczerski. Niełatwo zostanie zapomniany. Panie redaktor. Krzysztof podpisuje się pod słowami na koniec audycji pana marszałka Kalinowskiego. Rzeczywiście trzeba po prostu bez demagogii o tym porozmawiać spokojnie, dlatego że no, na przykład wielu urzędników zarabia więcej niż ich przełożeni ministrowie. Dlatego, tak, że urzędnicy mają prawo do podwyżek. I to w kancelarii prezydenta. Wiem coś o tym, bo jeden mi się skarżył. Ale to nie chodzi, to w wielu urzędach jest tak, że jak pan pamiętam, minister Sikorski żalił się publicznie, że jest 60. którymś na liście płac minister spraw zagranicznych, kiedy był ministrem. Czyli 60 ileś osób, będąc jego podwładnym, zarabiało więcej niż on. Dlatego, że... wiele osób przechodząc nawet z sektora publicznego, nawet z uniwersytetu przechodząc na stanowiska wiceministrów, traci finansowo. To dobrze na duże, właśnie źle jest na stanowiskach tych średnich kierowniczych w administracji. Wiele osób, które dzisiaj krytykują także polityków, sami zarabiają dużo więcej niż oni w sektorze prywatnym, tak? W mediach czy gdziekolwiek indziej. Więc tu jest bardzo dużo demagogii w tej sprawie i to naprawdę wymaga spokojnej dyskusji, bo potrzeba nam także osób, które rzeczywiście będą pracowały w administracji. A to z praca, proszę, no, ja pracuję 70 godzin tygodniowo, tak? To jest jakieś 300 godzin miesięcznie. To jest naprawdę bardzo obciążająca praca. Dziękujemy za pracę, za dyskusję i dziękuję, że ta krótka potyczka zakończyła się w sumie bezkrwawo. Krzysztof Szczerski, Stanisław Tyszka, Paweł Rabiej, Jarosław Kalinowski, Ryszard Czarnecki, Rafał Grupiński, Adam Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, a teraz podkręćmy rabat na komputery. Wojtechu, już jest 10%. O, i tak jest super. Klienci znowu będą zachwyceni. Teraz w Saturnie rabat technologiczny na komputery. Setki produktów aż do 10% taniej. Na przykład MacBook Air z wytrzymałą baterią i pamięcią RAM 8 GB taniej o 227 zł. Sprawdź na saturn.pl. A pierwsze uruchomienie teraz za jedyne 24,50 zł. Saturn. Technologia tak ma. Rządź miastem z nowym Nissanem Qashqai. Prowadź bezpieczniej z inteligentnymi automatycznymi światłami LED i parkuj wygodnie z kamerą 360.